16. อาสวะสัมปยุตตะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 74. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโทสะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโทสะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 75. สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 76. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โทสะและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โทสะและโมหะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยเหตุปัจจัยได้แก่โทสะและโมหะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย 77. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะขันธ์และโมหะที่วิปยุตจากอาสวะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอารัมมณปัจจัย

เพราะปรารภขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย80สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สรคตด้วยโทมนัสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย81สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละพิจารณาผลละพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย82สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัส ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาแต่ที่สรคตด้วยอุทัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย83สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะโดยอนันตรปัจจัย84สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะ

ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์และโมหะที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย91สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอาเสวนปัจจัยมี9วาระในวงเล็บอาวัชนะจิตและพุทธานะไม่มีกรรมปัจจัย92สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยกรรมปัจจัยเดกเจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โมหะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย93สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัย94สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัย

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอติปัจจัยมีสองอย่างคือสหัชชาตะและปัจฉาชาตะสหัชชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัย100สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยโทมนัสที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่โมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักษุละหทัยวัตถุขันธ์และโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะจึงเกิดขึ้น101สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะโดยอติปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอติปัจจัยละขันธ์สองละขันธ์หนึ่งและโมหะที่สรคตด้วยโทมนัสที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอติปัจจัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัสที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโทมนัส